هو كم هي خلاص هذا؟ هو ولا شيء؟ خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذ أسفر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائزين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة مورزين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. جزاك الله. سورة المدثر مكي سورة نزولان سالورم نمبر ده بعد مفسرين وي دا دریم نمبر د مزامل سلورم دی دواړه ټیک دي مات خو مونږه چونکه شیخ هغې ته دریم وایو مونږ ورته دریم وایو مونږ د شیخ مقلد په قرآن کې مکمل سورة المدثر مکی سورة د نزولن سلور نمبر پس سورة مزامل نه اور ترتیب کې سلور او یاد چورتر نمبر پس سورة مزامل نه رب د سورة د مخ سره مخ صورت کې د ارکان بیان شو چې درې قسمه به یو به مجاهدین وي او یو به تاجرین وي او یو به د الله کتاب بیانونکي او دې صورت کې حیا او سیسره تیزوالی د الله د کتاب په بیانولو کې تنظیم دې جوړ شو اوس تیزي د پدې کې چې د ورسو کار شروع کا دیو جوړ پسې ولګو دویمه وجه مخ صورت کې نمبر 10 کې وصبر علی ما یقولون کله کو دغه په بدلو چې دی وای دلته صبر وکړه دلته وای ول ربک فاصبر اد نمبر وکي دا صبر د کله کول د خا د الله د رضا د پاره کې ګوره بل سره نه یو جور په سیر راځي بل وا جامه ضرورت یو له سمات کې دا مالدار ما ته پرې دا زبه برابر کوم دلته اد نمبر یو له سم کې یو سم دور سم دی سم څو سم کې د مالدارو حالات ذکر کوي چې تش تور پیدا کړو ما ول مال ورکړه دا دور مستی ولې کوي دیو جوړ بسراره سلوره ما جمع خطرت کې نمبر 8 کې وي اتم کې چې حاجتونو کې الله رحمت کوا اندلته نمبر 3 کې وای چې الله عظمت بیان کا چې لکه د بل استف الله د نور عجز ټوله پینځم او جمع خطر کې پینځم کې وي پتا باندې درن بوج غردومه نو دلته وای آیت نمبر 4 کې بیان وکړه چې سبب ملامت نه او ثياب په طاهر په لرمن پاکه چې ملامت سبب را بوج نی بیا دی وجه ور پسې را بل وجه ول سم آیت کې وی ځوانان به بچی شي بوډا ځوانان بچی به بوډاګان شي دلته آیت نمبر 10 کې وای چې سخته ده او په منکرین د قرآن باندې به سخت وي قرآن باندې به آسان ان شاء الله وما رب مخذوق شلم کی وي وما تقدم من خیر تجوز اند الله که هغه شی چې ځان لپاره ولېږي د هغې اجر به ومومي. دلته کې آیت نمبر 38 کوي چې هر سړی په خپل عمل باندې ګڼئ، یعنی که عمل نه کړ ګیر به یو. اتمه وجه یا مخکې لس اوامرو مبالغ ته دوی سره لس نشانه د معاندینو د قرآن بیانولې د مخالفین د قرآن دیو جور بسی راڼه امتیازات د سورت سورت ممتاز دی. ایه المدثر قم الليل قم فانظر ربك فخبر بلا شان نشته. بل امتیاز سورت ممتاز دی وثيابك فطاهر. بل امتیاز ورجل فهجر. بل ولا تم تستكثر. طول تقریبا نوی نوی آیاتونه نوی نوی خبرې. بل امتیاز فاذا نقر في الناقور اتم آیات کې. بل امتیاز آیت نمبر لسم دولسم دیارسم زر ومن خلق تو وحیدا بلا شان نشته. پنځم امتیاز سیاسو شده داسې شمېرې. ولسم آیسار رکوع سعیده سعوده اوچت ځای ته به وخېژم دور. اووم امتیاز سوره ممتاز په آیت نمبر 30 باندې چې آدې اتیس اتاشر جهنم د فرښتو تعداد بیان کړی نولسم بلا شان نشته. اتم امتیاز سوره ممتاز دی آیت نمبر 31 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه. په جهنم باندې فرښتې مقرر دي. نهم امتیاز سوره ممتاز دی آیت نمبر 23 باندې په مثال د سپوږمۍ د نبی اسلام په باره کې. لکه سپوږمۍ اول کې یو کس وویني په دویم ورځ بیا څلور پنځه کسان وویني په درېیم ورځ بیا ډېر کسان وویني. پړونکو یو کال به تا ابوبکر صدیق ویني او خدیجه بیبی رضی الله عنها او علی رضی الله عنه دا به دې ویني. په دویم کال به بیا داسې نور کسان تا ویني. نو په اووم کال به ستا نوم بیا لکه سپوږمۍ بیا نیم دغه شي ښه ښکاره شي رڼا هم کوي. او بیا په څوارلسم کال باندې پنځلسم کال باندې بیا بدر شو. نو پای کې بیا دنیا کې مشهور شو نبی اسلام. بدر شو بدر وایي پوره سپوږمۍ سپوږمۍ پوره شي بیا رور وړه کېږي او ختم شي. نو دارنګه داسې مثال دوه ځای نشته. لسم امتیاز سوره ممتاز باید مرون چاس په چاس باندې په مال ان تذکرة المؤمنین کانم خمر مستنفره فرض من خسوره بل شان نشته. مقصد د صورت مقصد د صورت حيث على التبلیغ جماعت جوړ شو نصفه د الله کتاب بیان کړ قرآن دې زده کړ نصفه سکینما قم فانذر قادر اوردم میدان ته اوردم کار شروع کړم. یا ایها المدثر اے صادر اوتون کیا وګردو صادر د غیر مشغولی کار شروع کړم. قم پاسا فاندر زمونږ یو کاکاو پولیس کې برتی شو نه غوي منتظر کاکا خسر وړ هغه جمعه و کل نه راغلم ځان سره مې دانې را په جیب کې مې اچولې وې او د هنګو کې وې زما ټریننګ وې سهار وختي پاتېدم نه یو لمونځ مې وکړ نو هغه ځان نه مې څادر تاو کړو ارو ورو ګرم قدم او دا قدم به شمېرل لږ لږم بیا باندې افسر راغی عمارت منتظر یا سهار دي ما چې جی ډېر زیات وې ښه یې داسې وکړه دا څادر کې ته واچو دا څادر کړه ما ته چې و چکر دقیقو هغه وي میل نه زیات وو یو چکر هم ووي په دویم کښې خو بیا سار نو بیا د عمرا خان دا دغه د خوردۍ کور ته مې منډه کړه بیا هغه را باندې ولې منتظر هغه به ته دغه هم زور مته کړم ولې منتظر ما چېر دا کړم پلان کې هغه را وته د سپي بچیه دا بوډا سړی دی یار د دا سادر کړه کچو ما چې داسې لږ ګرم یې کړمه ما چې هلکان ګرمون دا خو بوډا ستا نه مشر دی ظالمه خو په هغه عمرا خان لاله غالبان هغه برتي کړی وو د څلوېښتو کال نه زیات لکه شا پېزل چې سوره دی دوره وخوښه ږیره بېس پې توره سره کوله که نه. نو دلته هم وایي سادر وغورځو کار شروع کړه د سادر وختو ټایم نشته. قرآن والاو ته قرآن زده کړه سادر وغورځوئ میدان ته روځ سه قرآن زده کړه. یو المدثر او صادر چون کیا صادر وګور کوم پاسا باندې ور وخاله کنه د الله کتاب او ربک فقبر د رب لوی بیان کا دا بیان چې الله اکبر پورا اذان کې تاسو سلور الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا ولي یو د ټیک نو ګن دوه د ټیکو تکرار نو درېمه سلورم دا خو دې څه مطلب دی اته کې دی موت کې ډېر لوی فلسفه ده د کله کله هم جو اذان څوکې خواږه خواږه اوزن دا کړې څه عجیبه چینګیږي ورتیږي وتره نو زما خدای پاکه دن کلي کې مؤذنو اقداد کاکا نغه بام خکول وي دغه ورو یو ورځ نو ګردا با مونږ له کونه خودو بګنې دا به مونږ نه راځي نو ای به کې دا نه مدان خو پوهه کوي دا ځان ته کې دا سلور د اکبر ته ولې وایي اصل کې دوه قسمه شرک دی یو شرک اعتقادي او شرک فعلي شرک فعلي کې بیا سلور د شرک اعتقادي سلور قسمه یو شرک په علم په صفت د علم کې یعنی الله ټول نه لوی دی الله اکبر او دویم د شرک طرف په صفت د تصرف په اختیارات کې الله ټول نه لوی دی نو ټول مخلوق عاجز او په صفت دریم د شرک په دعا په بلند صفت د بلند کې الله ټول نه لوی دی او څلورم د شرک تعین څلورم شرک په عبادت په ادبار د عبادت باندې الله پاک ډېر لوی دی نو دا وایي الله اکبر الله ډېر لوی په ادبار د په بار دې دم د الله غونې له نيسته نه پیغمبر ته نه ولي ته نه پرته ته الله اکبر الله دې له په بار ته تصرف یې په اختیار د الله په ایسوګ نه پیغمبر نه پرته نه ولي نه بل نه بل بیا الله اکبر الله دې له الله دې له په بار د بل نه چې غایبانه او الله ته بل چاته نشي نه پیغمبر ته نه ولي نه پرته ته الله اکبر الله دې له په بار چې دې بار هر جزء کته ما د خدای ته د کیر دا که او که محبت دا بل چل نه کوي دا اشراک اربع رد دی وکړو سینه صفا شو په الله اکبر ته اوس وایي اشهد الله اله الا الله دا اوس اثبات درته کوي زه ګواهی کوم د بیان د دې خبرو کوم چې نشته بل اجرابي د الله نه سینه صفا شو ته توحید دان نه کا بیا وایي اشهد الله اله الا الله دا ګواهی کوم چې بل مشکل شاه دا تا اوس نشته یو الله دی اثبات توحید شو دو درو اثبات رسالت دی اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله د گواہی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی یعنی عمل به دغه په طریقو باندې کو دو درو دا وي نو بیا وي هي اوس موږ سره لرم را تا کا چې عقیده ټیک نه ده اته موږ کا تبیغان زم کم وخت دا رو د مود باندې پوهه کوي موږ سره لرم دل کرا دي هي له صلاه ابیا وی هیله لپاره دا موز د کامیابی دی دا د کامیابی موز دی چې عقیده دې ورسره پاک کړه اوله بیا د توحید په سینه کې کیښوده بیا دې پوه کړه چې هر عمل هغه چې په سنه په طریقه باندې هغه قبول دی نو بیا به اوس موز وکړه چې دا موز د کامیابی دی بیا ښه نو بیا وی الله اکبر الله اکبر الله اله الا الله نو دا هم کاش هغه حدیث کې چې راځي المؤذنون اطول الناس عناقا یوم القیامه مطلب مو دا دی د مؤذن او اسکر اتول نه نه وګدا غړه به لکه دوه درافه په هوا بد لګي نو مطلب چې اسکر غړه پښتانه پلان کې نر دې اسکر غړه دې او پلان کې دله کته کته ګور سر کو دې نو مطلب چې چا توحید بیان کړ په دنیا کې او رسالت بیان کړ دې انو هغه سره به اسکر غړه یان تکي المؤذنون اذان کوي کې اتول نه اسکر غړه به په یوه د قیامت باندې نو زم کاش دلته رب کا خبر رب لوی بیان کا چې مخلوق ټول عجز دی که پیغمبر دی که ولی دی که فرښتہ ده که جن دی که مولا ټول الله ته عجز دی یو الله رشته هغه چاته عجز نشته اکبر شان دی پوه و ثیابک فطاهر او خپل لمن پاکه کا دا مونږه معنا وکړه لا نبی معنا خپل جامې پاکه نو نبی اسلام جامې پلیتې ته نہ چونکہ دا مخ دا تیر شو دا اللہ بڑی پیان گا چی پختانوی وی خپل اپنا پنجابی اپنا پلو پاک کر مطلب دارے چی کم زمہر در باندے اقلیر کا چی بوجھ درنا کم شی اللہ اپنا پلو پاک کر ممونگو وہ پل رمان پاک چی داغ در باندی تدان تا مولاوی نو توحید بیان کا رد شرکا چی زبادہ ملامت نہیں پا قیامت کی وطیابک بطائر اخپل رمان پاک کھا ورج دفا جرم ا د گندګی نه بیرته شه گندګی یعنی گنده خلکو نه درگاو نه ځان جدا کا روز درگاو نه یا دا درګاونه خلق بیرته کا خلق پوهه کج دا خپل غریبانان مرګ راغله ځان نه بچ کړي بیماران شوی دي څه د وجه مړ شوی دي یا د بیماران لا تا ځان نه بچ کړه تا به څنګه بچ کی دا یا په ټوپک لګیلی مړ شوی تا به څنګه بچ کی یا چې هزار روپۍ مړ شوی دي خو څه چل شوی دی کنه ځان نه بچ کړه ته نو تار به څوک ورځ د فاجر درګاونه ځان بچ کړه خلق بیرته کا ولا تمنون ارنه د قران شروع کته چې ما هډر احسان خپاله ونه ولا تمنون امز با تخپل عمل تخ تخ تر چا ډیر غني چې ما ډیر کار کو نه وا ما عبادت نه که حق عبادت کا یا الله ما استاد قران حق ادا نه کړی شي کینن یګه نه شه ادا کول ستا پلار می شه ادا کول دا ټوکی خونه دی د قران حق دا ډیر ګران کار دی نو نه دوی ما خوړیر خلق مسلمان ما ډیر کار کو سبب کړي ولا تم امد باد خپل عمل تاس تکثیر چې زیات ګڼه خپل عمل زیات یې مګړه اوس ما سره نه دي کړي ولربک فاصبر او دا اتم داوم دغه دا امر دی د پار در ولې ردا ربک فاصبر د پار در ردا درستا صبر کو مشکلاتو کې کله کوسیګه ان نه چې صبر نه صبر وکړي مخ مخ کې ویلو چې صبر نه دوی درزا د پاره دره د پاره دی لنج د ما نو شي پیدا نو که په نو قرف نه کور دا وا ما اوامر دلته پد کل چې پکولې په شپې لکه مخ له دلته ودی کله پد کل چې پکولې په شپې لکه نبی اسلام زبر سو خوشاله شم کله نو دنیا پیدا شوی دا نو جبرئیل اسلام ولار دے په صحرا باندې او شپې له په خلی کې جو نیولې دا او چې الله شرک پخ بور کیسه ومني یا الناس اتقوا ربکم ان ذات ساعت شن عظیم یوم ترون اتقوا کل مردات اما ذات ذات کل ذات حمل حملا ترون سکر ما بذکر لكن لا عذاب لكن عذاب لا شدید صورت حج ایت نمبر 212 نو نبی صاحب زو خوش حال شو خود شپیله به خلی کینو خدا الله شرا و وردت بار کی پیدا نو خرفیس پی ناکور پس کل چی پوکو علشی پس شپیله کی فضال کن دقر پدای که یو دغه ورځ ده یو مناتی ورځ سخته سخته را بچاره او کافران باندې به آسانه کوم چې مؤمنانو د الله کتاب خدمت کړی هغه ته آسانه منکر د قرآن که مسلمان او کافر اگر سخته زر یو منو خالق تو وحیدن پرېږده ما هغه څوک چې پیدا کړی مو تش تور وحیدن بیماره بی اولاده بی عدو هغه زمانه کې خلکو ولید مغیره د دې مصداق ګرځولې نورم ډیرو دا ولی چې ولا د خلی نو ولید پلارو د دې ډیر خلاف دا نه راځي خو بس ولا نه دې ډیر خلک به مخه کړی په یاره ته هغه په ډیر دل لګي درنی اپری دما او ته چې پیدا کړم ته شتور بے مالا بیا ولاد د بچی مړي رسول د بچی او تقریبا یو کو دوه به مسلمان شي ټول دا نور تلی وجارتو له مال ممدودا د د خضر ډیر سخت و اغه بیا مړ جه کړه خالد دیلان بیا مسلمان کنه بیا وفات او مړو دې خالد دیلان د پښتون سره رشتہ مشته زنګ د امن شرط یو قیس عبد الرشید شاید دل لور ورکړي پښتون کې د دوه دغه دې د عربو نثر شته او دغه هم پکشته د پښتون هم پکشته غالبا د قیس عبد الرشید له جوړ د لور مدا خلک وایي مونږ ته پوره پته نشته نو دا پښتانه د زیات تکړه په دین دي چې دای کې دا خلل د روینه هم ده او د ابراهیم اسلام دین په کې خدا غړې ما کې وینه د ابراهیم اسلام ده هم دا غي بچی دي زر نه پرما اته چې پیدا کړو مو ته شتور بی مالا بی اولاد او جرتو لو مال ممدودا همې ګورو د مال پریوانه یا ډیر ممدود به وګت مال هر ځکه کارخانی ورته کې منډای وي او باندې شو ده او ځان حاضر دتا موجود دتا اگر مالدار سړی دا کار چې خپل بچی د کارونه جوړ کړي چاله یو کارخانه کې چاله دکانه چولې چاله بل څه جوړ هما خان ټول یو ځای کې په کور کې دا غریب سړی د بچی پته نه لګي څوک په کراچۍ پراته څوک په دوی پراته څوک په انګلینډ کې پراته تس نسی غریبانه دام د الله احسان چې بچی تاسو هما خان ټول راجمه شي او د غریبای مې دوه جن ټول تاسو نه دي نو نو دا ملاج وبنی شو دا او دامن حاضر د تار وه موجوده او مهت لو تمهیدا ابي چوڼه مې غړول دل مچوڼه هر ځای کې د منډای وی هر ځای د کوټای وی هر ځای د بنگلی وی چې چرته به تو نه د خپل کور بس غی کو نو کرانو سمت به انت عزیزا بیا دې ته مکه زیات به کوم دل دا دې زمانه کې څوک زیات د هغه دې مستحق دی ګره دا تر هغه سره مله کوي کله چرم نه زیات نور کوم انو یقین دے کانا دے لی آتینا آنی دا دا تون زنگا دشمن دا قرآن دشمن دا چرت دا تون والا سرقو سعو دا درس یو وقت جون دا ساخ مقام تا انو فکر یقین دا سو چک چرد دا سد دا لگیا دی پیسی مناخ دی سب مطلب خوشتے سو چک دا قرآن والا بارکن وقت دران دا دے دا دے زان لڈالا جوڑے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک مفا قتلا و پلانت دیشی کہ با قدرا سرنگا بدان دا دے گا اسر دا اللہ کتاب دا اللہ رضا لوئی دے وی دا دے دان مشرکی دے خلق دان تتابع کئی سم قتلا بیاری پلانت شی کہ با قدرا سرنگ بدان دا دے گا سم منظر دا درہم حالت دے بے وقتل بد بدو دا شدین تا بروان گورا شم یرائی بارے سم آبسا بیا تاندې تریو کو دا څنګه د بجنا سره خپل سټایل کنا او با سارا اوربو دې وړ کو تیرې دا سم دا دا خطرناک دی اوس راغې سم برا بیا سا کړه مطلب یارې ګمه مړه دې ته ټوپک شته فقط تش د بارود دی کې ګولۍ نشته یاد برا هغه ډس کوي خو تش بوی خورای بیا یې شا کړه یو زړی شاکی تاران ته یاری یاری کما مطلب دی ارپا دلہ دا سر وستک برا زان غټو کړو بد تکی نه ما ضروری سړی ما فقال وی ان ها دان دا مگر جادو جادو دی وی یو سر اثر پکا چو دا نه ما اثر پکا چو شو ګورا کی نو لید یو ورځ بجو کی نو ته بندو پورې کی نو لید انت جادو دی پکا او جادو پکا نه اثر د قران کې دا جادو جادوګر ته اندور سونی شي کنه ته دا د قران کمال دی چې کله قران رته کوشي یا به هغه به ریګ نه نه غسړ کیږي بوډاګان بناسي ډیر بوډاګان غریبان په کور کې نشي کنه ته ډډه به ولي اته ته نه غناسي ان هاذا بل لسما فتوا ان هاذا نه دا مگر وینا دی او بندا ته مولا خو نه مړه سو جواب جوړ سو اس دی حصہ کر زدن نشي جان جهنم سقر د جهنم یو سخته طبقه ده چې د جهنم د نور طبقې د هغې پناه غواړي د ورځې سوزله سوسلي سقر دی چې دن به شي جهنم ته و ما درک ما سقر شي پوه که تعالی څه دی سقر لا تبقي داسې دی لا تبقي نه پرېږدي اډوکي ولا تذر نه پرېږدي غوښه هر څه ختمی یا لا تبقي نه پرېږدي ژوندی ولا تذر نہ نہ پری جواندے نہ اولاد تذر آنے نہ بمری نو مطلب دا دے چی دا سے عرض بھائی چی دے بھائی چی بزر مر شو مری گی بامنا اخ کی گی بامنا لواہ تا تولی لیل باشر سو دون کے دے بندہ لرہ علیہ پدیبان تیس آتا شر مقرر دی نول لس پر اختے وما جالنا ثابت نار اندی کو گردولی منگا مقرر پا جہنم بان اللہ ملائکہ مغفر اختی او دلتا منگا صحابندار ممدو جماعتا ہوں نکڑا من پا سور باقر کیا نور دانو کی اللہ کی ویس پرکنا بی کمی باہر پانجینا کو وارکنا آل پیرون غرق مگا آل پیرون اس چیو آل پیرون مانا دیو کنا خطات پیرون باہر کن پا دگا مطابقی مانا باندی دگا چی اس کالا حکم پا په مذاب مذاب مذاب باندې وشي نو مذاب دا حکم نه خارجي لکه جا اني غلام زید دا غلام مذاب دی او زید چې مذاب کوي دی راغه ماته د زید غلام نو زید قران نه کړه نو هغه دا باندې دوانی لیکلي چې نجات فرعون فرعون بچ شو دی نو هغه د ممدو جمانه ته بوي اگر مګه فرعون نه ام ممدو جمانه او دې دا کې ممدو جمانه کړه چې نه ګرځول مګه جہنم یم مگر ملائکه دا خدا کو دا کوفر خبره ندیر به موږ غمانه نشکولم انی ګردوري موږ مقرب جہنم بار مگر ملائکه ٹھیک شو اما جلنا عدتهم دا شیخ قرآ قمار رحمت الله علیه اما دا نبی جان دی چرتون دی خدا شدان از دکری دا خود چی مطر در دوگی در دا دنگ دا خیات شی نو پری دا خپل دی پری بلوچتان دی خلوی لی مدرتی تکلا خلق دی خانان دا غدا تکلا خلق دی نو چی دی سر باز شروع دی دی توایی وستا دا استاد تا بل عجیبان نای ویر دی وستی سور دن شرمول دن تا تیستاد تا خیلی دی وای نور در دیاست در دیان دی وای مونگر طول را دی وای مونگ دا پتا کنا وای دادا دا قرآن دا چی پا کما ترکی خیلی چی مونگ دا خبر نیشی کولا لولی مولیان دی وطر خبر نیشی کولا او دا ما یو مانا که یو سری تو دا مانا و کتا اگه دیو کی بیا و ما جالنا صحابا نار نگر دوی مونگ مقارا پا جانم باندی پس را جی ملگری دو ورنو پا پاریخدی نا خود مطلع پاریخدی پا کی گر که پرخدی خود جان دا پارنی پیدا شوی انی گرد منگا مو قراب جانم بانی مگر ملائکه انی گرد منگا شمیر دا دانول دسا مگر امتحان دا پار دا کدان چه کو پر کرن او دی دا پارا چه یقینو کیا کرن چور کرن شو دا کتاب دا که تورات کم نول دسوی چایی یقینو چه دا لارا کتاب دا او زیاد کیا کرن آمنو چه ایمان راوڑ دا ایمان لارا زیاد کی آقا سان چه ایمان راوڑ ایمان چه آو اللہ ٹھیکوی دی ولار تاب اللہ دن شک دن کیا کرن چور کرن شو کتاب یا علماء در دید اومتا والمومنون ایمان والا یعنی آم مومنان پا دیکی چی نول سال اللہ والی ذکر کریم ولی اقول اللہ دین دی پارچی ویا کدن چی پڑنون که مارا دا اول کافر و مون کرین ما داراد اللہ بیادا مثلا سرا ذکر اللہ پا مثال پا بیان دی مثال بان دی نو قداغ دکرنگو برای کی پریدی اللہ چاہ جو خوخشی اتو بیو برای دخپل کتاب چاہ لی چی خوخشی انا پی جنی لخکر درفتا بید اللہ نہیں سوکو وما ہی اللہ ذکر بشر انہی دا قرآن مگر پند پارد بندگانو دیدہ کی دا تیتا عشر دا شک پیدا کن شیخ وید ما تا مراغ شک جا نول سویلی شلی والی نوی دیتی داد کسی چلی سوچ میں کو وی سوچ میں نٹی کی دا چرتا پیسم وی ما تا پختانو یا مثال پی یاد شو یو پختون هغه تللی و هندوستان ته یو لس شل کاله بعد راغی چې راغی نو ښځې ته یې وی هغه ډوډۍ ویلی چې خپل دولت خوښ یم که څوره مې ګړی وته سړی پرې دولت ډوډۍ وخوره وی نه نه ما ډېر دولت ګړ جیب ته لات کړم هغه ډبل روپۍ د اوسپنې یا د سلورو دغه یې دا یو بیا یې دا دوه تک مې ورکړ بیا یې دا درې چې نولس ته کې وخوره چې بیا جیب ته جیب کې نو چې روپۍ کما تړې خراب شو خو دې جیب ته راغله دا یو روپۍ او قدرتي جیب کې هغه راغله وی دا یې شل وی سړی به زمانه شل نه کړ نو دې کې دا وایي چې کدا یو لاک پرختی کنه خو زمایم دا د سرنی کنه هیڅ هم نشي کولای خو چې یا دا دې چې څه کوي دا زمایم په امداد کوي پرختی مختاج ده د پخ ورسو اجر بیان کتل ده ښه انا دا چې پرختی خود مختار مختار نه دی کدا الله امداد نه هیڅ هم نشي کولای ایسا مجھے کہ منگو اس کا دیو لوی پالوانی لیکن اللہ پاک کی نہیں بیاغ پاتی دیم نیشی را غرد لوی پا آتا ہے بانی یو دقا پاکی ڈیل کڑی راز دمگی یو نوستی رخ دادی خکی پالوان دی دیر دیاتا پرک دیم اب آتا اپنا بای دا خپی کسا مصیبت را آگلے و یو خپی کیو دا خپی دا آگو نکو را اخلا چا خپی و اللہ خوکلا نو خپ پالوان دی دیر خو اللہ پاک و لگا آگا وقت آگا طاقت ورنکا سام دمو را اخلاص د دې حفیظ دی خدای دې خکې دا امین وای نو مطلب دا ده چې نولس به یې کته ارث ورته کته خدای لایم دا نولس به خان اصل به نکړې شي پوه خبره باندې دا مطلب ده کته ډیر لوی عالم خدای لایم دا د ترنی کنه نشل کول نه دی او انت نه تو ټکس دن کی تا دا لایم دا نشته دا لار زال پر کار نه کی دا لار زال کار کوي الله سره دا دو کی ملګری پیدا کی ته خدای شوش الله کې یا پیسو لیکه کنه وما لم جنود ربکا نه پوهېږي په تعداد د لښکرو د رب سا مګر دا الله الله ته پته ده وما هی الله ذکر نه دا قرآن کریم مگر پند پاره ده بندګانو کلا اس بات درته عادت کوي نه داسې کار والقمر نه دا کار چې ول قمر چې دا قرآن جادو دی نه جادو نه دی ول قمر شاید دی حال سپوږمۍ ستا په حال باندې لکه څنګه چې سپوږمۍ اول کې نری غوندې یو کس ویني یا دوه، نو ته مړومباره تولیدې شو په لومړي کال باندې ابوبکر صدیق او بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین ده او علی رضی الله عنه ادا نبی اسلام غلام چې بیا ورته زی ویل او زید دای سرور ولید. بیا په دویم کال باندې نور ولید عثمان دا ټول. بیا دا وکاله کې وکاله بعد بیا خ رایم خو بیا چې د سوار څو کار شو سوار کار په تیر په دې تعال باندې بیا بدر چې بیٹھو سمون چې بدر شي دا چې سوار رلی دوی بدر وای وغه دوی بدر کې بیا بدر شي نبی اسلام په ټول دنیا کې رڼا خور شو. بیا هغه نه بیا ورو ورو کمیده کمیده کمیده بعد بیا لس کاله بعد د هجرت نه بعد بیا وفاتم شنو والقمر کله نه داسې کار چې دا جادو دی یا دا ویند بنده خبره داسې نه والقمر شاید ستا په حال باندې حالت دسپوږمۍ واللیل شاید دسپوږمۍ کله چې شاشي سپوږمۍ کله چې په شاشي مطلب دا دی چې په اول کې رڼا دغه دغه ته ورسي پنځه بیا په شاشي ورو کمی کمیږي وسوپ شاید سبا کله چې سب رڼا وکړي نو ته چې څنګه رڼا وکړي نو بیا خلک هر څه ښکاري ستا د حال په د سهار په روان قیاس کا چې د شپې څه نه ښکاري په تیاره کې ته راغلې ستا مثال د سبا دی هر څه ښکار د حق د باطل فرق وشه ان یقینا دا مثال د پاره صداقت د قرآن سبا د پاره صداقت د پیغمبر سم لیهد القبر خامخا یو د لوی مثالونه دی نظیر للبشر یارون کوږ لپاره بندګانو قرآن او نبی اسلام ما لمن شاء د پاره دا چا چې وغواړي ستاسو نه چې ان یتقدم اخر چې وغواړي ستاسو نه چې مخ پیشي د الله کتاب ته یا رسول خوښه ده یعنی زور په چاندې کړې خوښه ستا ده ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الحق من ربك حق صابر رسانا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر مجبور کړه ته نه سورته کهف کې تیر شو جو نتی ته او سمو نو دلته وای و صبح اذا تنفس اذا اصبر او شاید صبح کله شي رڼا او کی خروخانه شي هر څه به خارجه قباتل سپی تور سپین داران چې تراله پیغمبر ته قران بیان کړ دغه د باطل تمیز وشو شرک خلقو په جان دی توحید خلقو په جان دی خدای صفات الله صاحب شو مخلوقه مخلوق لا کل نفس بما رکسبت رهینا هر یو نفس په هغه باندې کړی دی غاڼه به لکه یو سړی ته یو سړی ته شی غاڼه کو ګړی دی غاڼه کړی موټر یا ځمکه دا به هغه سره ترغی پوری تاغه پیسې نه ورکړي نو دې به مالته کې غاڼه به دا مار په سبب باندې یا به الله به معاف کی یا به څوک سفارش ولو کی بیا او یا به مطلب دا چې مشرکان د خپل عمل د وجې به غاڼې په جان کو همیشه د پاره الا اصحاب الیمین مگر نه به غاڼه خیت خیت را پاله یا ملنامه ته په خیل اس باندې ملاو شي په جانتونو کې وایي تپوس کوم کې دیو بنا تپوس کوم کې وایي د مجرمانه چې وایي به ما ترکم فی سر یا دا وته الله خی کنه فکر جنت او زخ دا جنت خو بره جهنم لاندې دی الله به ورته ښیي الله ته ګرانان ده دکه الله ته چې هر څه ښکاري شاید چې ستا د ماغو د سترګو طاقت وایي تا ته مو لاندې باندې هر څه ښکاري لکه وروسته مخکې تېرېدو که حکاب کې که نه چې ونا د اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیدو علینا من الماء او مما رزقهم الله قالوا اننا لا حرم على هذا الكافرين هلته کوم دا ذکر شو نو جنتیان کوم ځای دی او بره دي نو ورته الله ماته رابطه به الله جوړوي ته جنتیان له دا نظر به بیاتی شیر ته به ویني الله اصحاب الیمین مگر خی طرف والا فی جنات النعیم فی جنات سارو په جنتون کې تپوس کوونکي د مجرمانه ما ترکم فی سقر څه شي راوته دی جانم ته څه شي راوته تاسو په دې جام کې جانم کې وای بل لم نکن المصلین نو مونږه بلون کې لاله صلات دې په معنا لغوي دی ښه لکه موږ خو بیا په یولسم کار پاره شوی دی نو مونږه موږ وزارې نو مطلب دا چې مونږ به لا تمنا ته وزاره مات کوم ګل نه رحمت دا دوم یو جرم ولم نکم من نطعم المسكين دویم انو مونږه چې خوراک ورکوم مسكين لا ډوډۍ غریبانو نور کولا بخیلانو دعا وكنا ناخذ مال خائضين ومنغا ننوتن کی په باطل کې سره د ننو چا بیا رسول موږ یو ټیک دا چا بیا غوسول موږ ټیک دا چا بیا مشکل شه بل شه موږ ټیک دا باطل پر سره موږ د نن کیدو غلطو کې مولا ته به مړیو موږ یو ټیک دا کا مولا ته و سریشتم موږ ټیک دا وكنا موږ نو کذ بیا می دین چې تقدیم کو پر د عمل لا اخر الله کو ته دنیا لګاو دا سره موږ حتا تا نه کی خطا سره موږ ته مرګ یقین د مرګ نه تعبیر کړ په یقین سره امام غزالی وای یو شعر چې هغه ډیر یقیني چې مرګ دی یو شعر هغه ډیر دغه شکی دی چې هغه ژوند دی اوس موږ ناست یو کنه که ځوانان دي که بوډاګان دي هېڅ پته که روغ دي که بیماران دي اوس پته نه لګي چې موږ نن دا روژه ماتو تاسو چاته پته شته نو صحابه چې په سهار شو د هغه یقین نه و چې ماښام بشي روان دی نو هغې به د هغې دا ژوند دا په وجیبه طریقه قرآن سټی ګوله کړو هغه زموږ شان عام خلک کول نه زمیندار وو باقي بدماشان وو هر کوم خلکو خو د قرآن ته دی داسې سټنګ شو که نه چې هغوی بس چې سهار بشي نو هغوی به دا نه چې ما خان ته ورسو زموږ لوی له منصوبې د شلو کال دېرش پنځوسو د سلو کارو هغوی به دا نه وي او چې ماښام بشي دا یقین نه وو چې سهار بشي هغوی به استغفرالله ویلې چې هر کس غلطي شي چې الله ته معافي وکړي او زموږ او لوی لوی منصوبې دي نو دې ژوند ته شکي ویلي دي او مرګ ته یقین ویلی دی یقیني نو دې وجه نه تاسو وګورئ هغه شکي چې کوم دی هغه د سوره استمام دی سوره استمام دی دپاره ماشوم باندې پیسې لګوي په ځمکو پیسې لګوي بلډنګونه اخلي پته نه لګي بلډنګ واخلي پر هغه مړ شي هغه کوم چې یقیني دی هغه دپاره هېڅکوشي نه کوي چې قرآن ته کښېنمه یعنې هغه نورو خبره دی روژه کوم دوه یوه میاشت هغه نشي اوزګارېدی قرآن ته نه بچي راولي نو دا ول دا یقین نه دی ګڼندی قرآن ته مر ته الله یقین ویلی مخکې تیر شو په سور هجر کې اخیر کې وابود ربک حتاتیک الیقین او بندګي کو درب ستا تر دې چې راشي مر بندګي کو د الله کتاب ته ناست د هغې قبولای بیانوی عمل کوه تر مرګ به لګیا یې نو تر مرګ به سر لګیا دي دنیا له هجر شوی به د هغه نه په بیا پیسې ګټي بعد بعد پکې داسې دي یو زما روز چې هغه بیا په ریټایرمنټ ونه کړه نوکر یو شفیقان خوری مې دی نور به هم ډېری ریټایرمنټ نه بعد نه کوه نوکر بس دغه ډېر چې هستم وکړه خدای معافي وکړه څه غلطي شي لکه انسان دی غلطي کېږي څه په ما تن پاوش او ما نو په ادوار نه کړه دته شپاره د شپارت کوونکو دی خو زما موږ به ولسو خلاصوي کنه شافي نه د دې ځای باندې یو حدیث دی نبی شفاق خری باندې ودینه مراد جنازه کون کی دی علماء لیکي لکه حدیث کرا دی چې ما من مسلم یموت نشته یومن چې مرشه فیقوم علی جنازته دا په جنازه باندې اربعون رجلا لا یشرکون بالله یو سړی داسې مسلمان مړ شو دا په جنازه باندې څلوېښت کسان ودرېدله نو چې خو چې شرک نه کړی الله ته نو شفعهم الله نو الله به د ده د هغې سفارت درکړ دا جنازې د الله ته سفارت کولی د دې وجه موږ کوشش دا کوو چې مرګور ته وو چې هلکه معاهد مخکې کو خپله کوه په مولا مه کوه د مولا ته پته لګي په مولا مه کوه ستا حق دی او بله راته یو دلته هلک راځي دغه د مانکی دی هغه ما ته زنګ کلي کې یو ښځه مړه وه د هغې یو ګیره برې تخریلې وه ای مخې ته شه نو ای مولیان پیره د مانکي پیران هم راو لوی لوی مولیان ته مالدار وې انګلینډ کو ده وی هغه مخې ته شه وی جنادې وی زه وی خلکو ته خو اړینې نه زه کولی شم جنادې ما په درې وی چې جنادې شو نه ما ته وی چې څه به درته ولې وکړه ای ما ته وی چې یو کار دی یو عالم دی هغه دوره ډاډه کړی یم که نه په دې باندې وایي ما ته چې زه هغه درته وړم وایي څوک ستا نوم یې واغسته وایي ما وایي چې بې درځان په دې باندې ولې کړم دوی خاطري هم غلطي دي او دین پروش هم دي وایي ما ونه کړ وایي بیا یو څو ورځې بعد یو دغه نکاح راته لما نو په هغې کې هغه سړي وایي چې هغې له مولیان ډېر راغلی مالدار له خلک وایي چې پیسې به راغلی شل روپۍ راکړي وایي هغه وایي زه یې په خپله کوم ای وته چې تاله وی عمل راځي کنه نو تاسو وګورئ چې زه څنګه د کومه نکاح تړم وی خیر دی وته وی بیا چې په توره کراچۍ نه راولېږله چې زب جنازه ده نکانه شوې تړلې د امیده مې هغه ته بیا ولیکل چې زار کوم مشرک نه اگر امیدان ته کما تا اب ادا ثابت کی چې یو ده جنازه ده شم کولې رئیس یې کوي نو بیا یې غلی شو نه هغه نه متوقع ما ته زما در ثورما د دې بیا موږ دوه کله کړي کړ په دې ارث باندې چې موږ خپل جنازې موږ نکاونه خپل تړو دغه په دې خلکو باندې جنازه ته کې هغه مشرکان یقینا عملا بدعتیان دي نو دا د الله دشمن دی لکه زه ستا سړي سره کار دی او ته له وپدولېږي د شلو کسان ننواتې او د هغې مشر دی د هغه دشمن لېږلی هغه چې دشمن روک شه مړه هغه بیا سفارت کولی دی وجه دوامه چې خپل جنازې په خپله کوي خانه که د پلار جنازې که د زوی جنازې که د ورور جنازې که د مامای کوشش دا وکړي چې ببل چای مه کوئ څه ګرانه نه ده زموږ یو ملګری دی اوس خو ډېر نه راځي دغه عقیل دی مشر دی دغه چې پلار مړ شو په هغه کې زه دلته زموږ څه چلو ها د ړومبای روز وم که د دورې که نه او هغه خو چې سهار کې جنازه وه که نه شپې څه ورته یم کوه د دغه د کامران د پلاره تا نه یو ستا مصیبت ستا مموري ختمه ده خدای ته خیر حفیق کړي نو خیر هغه مخکې شو دای په خپلو کې هغه ګور نه ګور مفتي دا دور ګیره چې پیر هم دی هغه مخکې دا ته روس شه دی نه خو یری دا تکړه خلک دی کامران دي نو هغه ته روس شه نو هغه وی دته شفیق دغه هم سمیع الحق هم تللی وه خو د ده سره نه لګېده ان ده ته یې ویل چې یاره که استاد جراح نه کوې نو ما چې بل چا ولې کوم په خپله مې وکړه پوه شې نو په خپله کوي ښه مه کوئ په نور باندې ده که دا الله ته ننواتې ده تا بېدتي مخې ته د الله ته دشمن دی نو دا بیا څو ډبسې ووایه چې ظالم بچ ته دور نه وویل چې ما د بېدتیانو باندې جنازه مه کوه وصیت په کار دی ګورې په داسې عادتو کې نو ول به خوري دغه سړی ګورې که بېدتي مخې کوه هغه شپارت خو کېدی نشي دی کېدی ځکه دشمنان دی ورته الله ته مخې ته ننواتې ولېږله د الله دوستان دیگه چې موحدین متحد سنتي ښه په ما تن په ما نو پاده ور نه کړه دی ته پاده ور نه کړه دی ته چې پاره د شپارت کوم کړه دغه ټول بدعتیان دي یا دې مشرکو په ما لم اوس ولا هغه دغه بیانې کنه یا دی دا شپارت ور نه قبلېږي په ما لم سي دی لا چې د پند کتاب نه مخ اړوونکي دي مخې اړولې دی یا زده کوي نه امیدې یا زده کړې خو بیانې نه عمل پرې نه کوي که ان ته وایه چې دا خره دي مستم پرا ترولی شوي د قرآن نه چې کوم اوړي ته خره ویه مستم پرا ترولی شوي ګوره په سوره جمعه کې مولا ته خر ویلو مثل الذین حملوا التراث ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأسفار پنځم آیات کې صفت دا کلان چې دعای د الله کتاب تورات د الله کتاب یا قرآن بل ثم لم يحملوها بعمل قبل ایمان کمند دی په شان د خر دی اگر مولا چې د خدای کتاب بیان نه چاته یا پیسې وګړ دغه ته خر ویل دي دلته هغه خلک چې قرآن نه اورېدلې دي امیان ای ته خر ویل کان نه مخ خمرونه ته وایي د اخرې مستان تیره ترولې شوي فرد من قطوره ترېدلې د ازمارینا قرآن ورته ازمارې وی خانه موږ به یو حدیث یو تاریخي کیسه ده چې غزوه حمص کې خالد رضی اللہ عنہ هغه ځای کې دغه راووته جبلله آسانی شپېته زره پوج ورسره ان چې راووته نو خالد رضی اللہ تعالی عنہ ده ورته وایي موږ ته ده ورته دېرش کسان ویستله وایي که ابو سفیان رضی اللہ عنہ د اتیاو کارو سړی هغه مو هغه ورته وایي راره هغه خو دې تره کېده وایي لږ نه و دوه ته ډېره بده خبره کوي انسوس بدر اللات ته لات پر جوچو بي ارم د پښتنو غوندې کړي کنزل پکې شته لږ لږه دله سړي ته کنزل کوي نو خو دلتوب نه کوو هغه هغه هم یو لوی تجربه تجربهکار جرنل و چې دېرش کسان د شپېتو زره څنګه جنګ کوي نو هغه ته لږ نه و نو هغه ورته یعنی په بده خبره ورته وکړه چې اوس اوس بدرلاته د لات پر جوچو پې د متیار ځای چې نبی اسلام په مخالفت کې تا که دا کمزور راغلی اوس نبی اسلام په ناموس جنګېږي په اسلام په ناموس نو څومره سسته خبره کوي نو بیا هغه نور خبر نه شو کول ابو عبید بن جراح هغه صفتدار او د هړوکه سره سردار هغه ته یو کار نه غوته ای خالد دا تری ټیک وای کنه وی ښا نو دیر چې نور کړه نو شپې ته کتان وی جنگوله اشی کت ورکړه اشپې الان که مربو اسان قبیله اسان چې کوم دا مرب دی یعنی صدقه نو انگریزان نو خود دی که ایمان و دی قرآن والا دی دا خواز مریو نو دی شپیتو از مرو مخی بیا شپیتا در گرد باودری گی اخو گرد خرو و خرا دی شپیتو از مرو مخ دا شپیتا دی شپیتو از مرو دا شپیتا در خرو دری دیشی قرآن والا از مری دی از مره کازان دالا بانده دا قرآن تکی نشی از مره شی طاقت با دی زیاد شی اگر دا شان در مسلمان خدیر دی و قرآن رو بگی نیشته په یو لاکې چې حساب یې کوي تناسب باندې هم نشته پکې په یو لاکې یو کسه دا چا نقصان دی دا د مولیانو دا ظلم مولیانو کې مسلمانان تباه کړي کمزور کړي چې له علوم کې دا ګران کتاب دی عمده که عربو که نه هغه په لغه سانیم عربو هغه ټینګ نه شه شپېتو کسانو ته وتښتېده دا د قرآن کما دا مرونه ټوټېږېدی شي دا یاد چې ما تمام هم شک و چې دا شیخ خو ځکه تاریخي دغه تاریخ اکثر دغه ډېر اعتبار پرې په تاریخي واقعاتو باندې خوش دا میو کنه ما دین دغه ما یره دا ټیک کې دیش دا ټیک کې دغه شپېتا مریو نش پېتا مریو نش پېتا خر قران دا خرویلې نو خرټې کې دیش پېتا از مری شي خان قران دغه چې از مری شي دنیا اخرت باندې خجب بل یو دو بلکې غواړي دا هر یو هر یو خر د دی دا چې قران ته تخت دی هر یو تند دی هر یو خر د دی نه ایو ته چې ورته کړی ته صحیح پا کولاو جنتی موزه کړه دا قران د نیکی دیو چې جن دا خر اروجی نزلی دغه خر دیو جن حج کړه دغه خر خو قران ته نه دغه خر دیو جن جن ته لار جن ته ته ته خلق بر ته کنزل کوي خدا خدا قران ته تونی خان تاسو په موږ لګوي خیر څه کم نه لګول شي خیر واشه دغه خر بلکې غواړي هر یو خر د دې نه هغه چې قران نه وخته دي چې ورده کړی د صحیح په پرانسته د جنت کله یې چرمنا بل خپونه خبر کې دی نری دا خدای د اخره نری قران ته بنا نو خدای خره نه یریږي نه کلا نه دا کار یې نو یو کنده قران تاسو کرا پند دا ټیکټ دی دا پاسپورت دی د جان په من شاهد کا او ته خو خې نو دې یاد دی کې یا بیان دی کې قران لا چې از مرې ته جوړ شي او ما از قران فن نه اخلي د قران نه مغر ا دې کو لوی بشارت مغلا تعالی او پن نه د قران نه مغر چې غواړي الله چې الله نه غواړي نشي راتلی کن هر سړی وایي چې د قرآن زده کوم دته مسلمان دی چې به قرآن نه زده کول غواړي خدا د الله کار مخ ده الله ته پته چې کوم ازمرې دی نه راولي چې کوم ګیدړ دی هغه نه راولي ګیدړ پرې نه پوهېږي ګیدړ د دې اهل نه د قرآن هغه بیان نه شي کول صحیح والو تقوا دا الله لږ دی چې یاره ته وکړی شي یاره ته وکړه چې ته قرآن نه راسې چې چا د ګیدړه توبه وباسه که نه الله ته یا الله ما څه ګناه کړه ماته معافي وکړه والو المغفره دا الله لایق دی چې بخښنه تې غوښتی شي الله نه بخښنه وغوړه چې الله ماته معافي وکړي.